sul alati rõõmu too päikese kiir. Ja kui kord läbki nii, et sa üksinda jääd, on toeg siis päikse kiir, sulle küllab sa näed. Thank you.